ascultați Europa FM. Vă mulțumim. Este ora 13. Găsit la știri, sunt Iulia Nogi. Vremea va fi frumoasă astăzi în mare parte din țară. Ploi scurte cu descărcări electrice sunt prognozate pe arii restrânse în nord-vestul țării și la munte. Maximele termice se vor încadra între 16 și 25 de grade. În capitală, temperatura maximă va ajunge la 23 de grade. 30 de milioane de mici vor sfârâi pe grătare în mini-vacanța de 1 mai. Preferați de români sunt micii făcuți dintr-un amestec de carne de porc și vită. Mihai Bucureșteanu are detalii. Prețurile nu se vor modifica semnificativ față de anul trecut, spun reprezentanții Asociației Române a Cărnii. Cantitatea de mici pregătită pentru această mini-vacanță este asemănătoare cu cea de anul trecut, 30 de milioane de mici. Cei mai preferați rămân în continuare micii făcuți dintr-un amestec de carne de porc și vită. În România anual se consumă între 20.000 și 25.000 de tone de mici, ceea ce înseamnă că pe mesele românilor ajung în jur de 440 de milioane de mici în fiecare an, iar aproape 10% din producția locală ajunge la export. 10 adulți și 6 copii din Afganistan, Irak și Siria au fost descoperiți ascunși într-un camion care transporta piese auto, încercând să treacă astfel fraudulos granița prin Nădlac. Potrivit poliției de frontieră, camionul condus de un șofer turc avea ca destinație Germania. O anchetă a fost deschisă în acest caz. Salvamontiștii intervin la această oră în Bușteni, pe traseul care duce spre cabana Diham. O persoană s-a accidentat, iar echipele de salvare îi acordă primul ajutor. Au mai avut solicitări de intervenție și salvamontiștii din Gorj. Vă reamintim, sunt în vigoare restricții în trafic în mini-vacanță. Circulația mașinilor de peste 7,5 tone este interzisă până pe 1 mai, inclusiv pe autostrada 2 și pe două sectoare din drumurile naționale DN7 și DN39. Astăzi și pe 1 mai, autobuzele și tramvaiele din București circulă după programul de weekend, iar garniturile de metrou vor circula până miercuri la intervale mai mari de timp, 10-11 minute. Atât la știri, ne reauzim la fix. Rămâneți pe Europa FM. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. yourself wet, girl. It's always with us. Sărbători cu bine la Europa FM. De Paști, familiile din multe țări ortodoxe, printre care Bulgaria, Georgia și Rusia, coc o prăjitură în forme înalte și o decorează cu o glazură albă, pe care adaugă ornamente colorate sau flori. Adesea, prăjitura e binecuvântată de un preot după slujba de Paști. Grecii mai prepară o pâinică ce are compoziția unei brioșe, aromată cu diverse esențe, și decorează adesea ouă fierte vopsite în roșu pentru a simboliza sângele Mântuitorului. Te bucuri de sărbători ca în România cu Europa FM. Cu Orange ești în pas cu tehnologia și te bucuri de smartphone-urile preferate în rate cu un abonament Orange Mi. Ai Huawei pe Smart 2019 cu 7,5